Cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en un poderás ir a Arabia, nunha sombra boa. As novas de Centieiras. Moi bo día a todos e todas. Esta semana este programa vai ser totalmente diferente a todos os que fixemos ata agora. Non imos falar das novas que pasaron ou do que está previsto facer nos próximos días, como facemos habitualmente. Está con nós aquí nos estudios de Radio Feni a nosa directora Carmen Leira, que vai contestar a unha chea de preguntas que os alumnos e alumnas de 5º e 6º de primaria queremos facerlle sobre o funcionamento do colexo ou o traballo de directora, e tamén algunhas preguntas sobre a súa vida persoal. Así que comezamos xa. Bo día, Carmen. Hola, chicos e chicas. Gracias por vir hoxe con nós a facer este programa de Crónicas de Centieiros. Carmen, é a primeira vez que és director? Non, xa fun directora no cole anterior no que estiven en Narón. Cales son as funcións principais como directora? Buf, un montón delas. Unhas tarefas administrativas, que son de facer papeleo, outras educativas, de atender, pois eso, pedir cousas para vós, pedir máis profesorado, un montón de traballo. Que é o que máis te gusta de ser directora? E o que menos? Ui, pregunta complicada. A ver, o que máis? Pois o traballo con vos, para cadar cousas para os nenos e as nenas do cole. E o que menos, é o que vos decía antes, o traballo administrativo de cubrir papéis e de pedir esto e de pedir o outro e de pedir un profesor e de pedir faltas e todas esas cousas. Pero bueno, teño a axuda da xefa de estudos e da secretaria e así faise máis levadeiro. Tes moito traballo como directora? Sí, bastante, pero bueno, o que decía antes, repartímolo. É un traballo repartido entre todos e, bueno, os compañeiros tamén axudan, todos poñemos o noso grau de area. Sinteste moi agobiada de ter este cargo? Ás veces, cando hai eso, sobrecarga de tarefas por facer, sí que te sentes un pouco agobiada, pero bueno, vais elevando. Vas facer reformas no colexo? Ou cales crees que sería necesario facer? A pregunta do millón. A ver, que sería necesario? Sería necesario un salón de actos, sería necesario un pabillón, pero bueno, todo se andará pouco a pouco. Afecta moito a crise a economía do colexo? Pois depende. Temos menos profesorado que o ano pasado. A nivel económico, de dotación de cartos, pois máis ou menos igual, pero bueno, nótase na dotación de profesorado, iso sí. Por que non se pinta outra vez o cole de azul? Pois cando lle toque pintar, faremos a proposta. Thank you. último, Carmen, unhas preguntas moi curtas, pero máis persoais. De pequena gustaba ir ao colexio? Encantábame. Sacabas boas ou malas notas? Bueno, un pouco de todo, pero máis ben boas. Que asignatura era que máis te gustaba? A ver se adivinhades. Inglés. A que menos? Matemáticas. Que querías ser de maior? Que son? Profesora. Pois eso é o que quería ser de maior. Cal é o teu libro favorito? O meu libro favorito, a ver, vou vos decir un para que o leades, porque lino hai pouco, Uxa, de María Reimóndez. Veredes como vos gusta. A película que máis che gusta? La historia interminable. Que música prefires? De todo un pouco. Cales son as túas aficións? Pois, ler, pasear, andar en bici, xogar as cartas, o típico de todo o mundo, non teño nada especial. Grazas, Carmen, polas túas respostas e por acompañarnos hoxe a compartir e facer este primeiro programa de entrevistas, que esperamos poder repetir en vindeiros programas. Moitas gracias a vos. Ao substituir o apartado de novas por esta interesante entrevista e para non alongar o programa, deixamos para a semana que ven as novas recomendacións do libro e imos xa coa parte musical do programa. De todas formas, como a recomendación musical vai unha semana máis acompañada dun fermoso libro con letras das cancións e unhas ilustracións preciosas, na parte correspondente a Colle un libro, imos recomendar o libro Tic Tac, que escribiu o músico Pablo Díaz. Música para ti. Fai uns anos, a música para nenos en galego era case inexistente, pero pouco a pouco os estantes das librerías están se enchendo de música infantil e feita en galego. Así que hoxe recomendamos un interesante traballo feito no noso idioma e que podedes converter nun agasallo moi fermoso para este Nadal. Trátase do libro disco Tic Tac do músico Pablo Díaz, un disco libro publicado pola editorial Calandrac, no que as cancións de Pablo Díaz reflíctense nas fermosas ilustracións de Mark Tagger. Tic Tac combina música e ilustracións para o público infantil a partir de 3 anos de idade. Trátase dunha obra para ver, escoitar e cantar, tanto en familia como na escola, como complemento das clases de educación musical. Neste primeiro traballo musical en solitario, Pablo Díaz fai un percorrido por distintos ritmos cos que, dende a perspectiva de folk, abarca a universalidade da música. Dende o xénero clásico ata jazz, pasando polo rock, o soul, o swing e os ritmos latinos. Todo isto cantado en galego, para que teñamos unha maneira divertida de poder gozar con toda esta música. As ilustracións que acompañan aos textos do libro son de Mark Tagger, natural de Suiza, aínda que leva tantos anos en Galicia que xa se considera como de aquí. Para este traballo, Mark rescatou a complicada técnica do linogravado. Os resultados son uns debuxos moi bonitos e fáciles de imitar polos nenos e nenas. As 16 cantigas do disco abordan temas próximos aos cativos, cancións que fai referencia a elementos da casa e da cociña, a natureza, o mar ou os animais, de xeito que se lles proporciona vocabulario e fórmulas de expresión a través da música. Cómpre salientar, ademais, que é un traballo para compartir entre pais e fillos. Tic Tac invítanos a viaxar polo imaginario no que os crocodilos se enamoran. Os tranos e os roiseñores bailan o seu antollo ou no que os mouchos están choscos. Agora tedes a oportunidade de disfrutar desta xoía musical. Pois estes días escoitaremos as cancións de Tic Tac. Deixamos vos coa fermosa canción O Libro. Ata a próxima semana. Eu teño 8 anos e chamo Mantón, e gustame ler libros a montóns. Ter un libro novo é unha aventura, e así coñecemos outras culturas. Un libro está sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo. Hai que ter un libro a carón da cama para poder ler toda semana. En as bibliotecas poden nos prestar os fermosos libros que nos fan soñar. Un libro está sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo. Eu leo e así estou ledo. Eu leo de todo e mesmo de medo. Libros de aventuras e outros de acción, até de misterio teño no caixón. Un libro está sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo. Sempre conmigo, e así pode ser o meu amigo.